چل بک نو چل دکا کہ گزار کئے چی خالص مازغی کئے چی بیا پکی تر عیسائی زینی مولیان را گری دل تالکانو تسین غایت تا بوت لو توپا کی یاو ایپا توپا بڑاک چی غیر زنشم کول سوا سی پیو کوئی کریدون ڈاز بکاوائیں دازی تکانو مخید سی بارا دازی اوکو حل تبیشان تر علماء پر سلا پی کولی اوگو بیلیو شیخ سی بی دازی اوکر لو توپا باری بس دازی امرستر ب پٹوپک ایڈاس کو لوئے کاروں کو ایڈاس پٹوپکوں کو میں چتا لے ٹوپک ڈس نہ درجی ٹوپک لاس کی وہ چل نہ درجی نے سب ہو کے دے دے خبر ادا سعید سے روشا سے بھی تلقین دغا کہو تمرین کہو عسکری تمرین کہو نہ نخ ادھر اور نہ خبر سڑی بخطا کھولا یعنی خبر ادا دے دے رہا نہ مقالہ کی دل تشے دل تند سے وہی چپ بنیر کی شے ملکہ کی دل سے ہوا خبر نہ دلتا آگا پختون را رہے استاد امرگیری پہ چل نہیں پی ایسی کارتوس خراب کرا یہ سنگ بولی سڑے میرا کچھ دے بولم سڑے دیسی بولی یہ خدا نا کٹ را اڑا یہ کٹ یہ ادھر ادھر تکیا نا سی سی سی لگوڑ رہا کرو ڈس تو دینا کئی بیشتا یہ گورا سڑے دا سی بولی سید سے بتوی والے کا اگر کافر بتا تو اولاری تبا کٹ ہوڑی ایک دے برابر یا وشیش برابر ہے اگر جتا تو اولاری مزارہ سی والنو وجی چیدے کمارو روی باطل مقابلہ کیوں مجسم شیر گزار چپے کئی نو داس گزارو کا چمر رہو کرے مانا تو مسئلہ صحیح عزت کا دلیل سر عزت کا دا مخالف دا قول رد پیدا کا اگر غم سے جوابی سے اعتراض دے آگا عزت کا بیا چل دس عزت کا چمر رہو کرے کہ بیا لاس نیچے چٹو لے گلے پڑے نہ کرے دی ان شاء اللہ عقبات کی وجہ وجہ کے ہوئے عمدہ چکل مقابل بیان کہ مقابل تو گورا کہ اگر لاس پڑا کئی استر یہ سیکڑے نو بل آیاتو پسی رو آخر بل توان دے فیاد مغو و ایزات اطلاع علیم آیاتنا بینات تعریف فی وجوه الذین کفر و منکر قرآن کی ہوئی چی بچا بانی دے قرآن بیان بدل گی نو تندے بیتری ہوشی اپرسی کی با سویلی با کئی نو دے بسر کتک یو توان دے دی ماز غدی لو کر سو دے غلی ناسی چی کزر سر اپیگم نو طول خلق دو ما پو گوزا کی چی غر آمی جود آیا دے يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا درنگ لبلا سکی واللہ ویلی چه ده حق برستوا لا سچی ده منبر نبی غردی میراب نبی غردی وباسی بی قرآن و کتاب بی دلاس ناخ دی يكادون يسطون لسون بمراتون که فیاد مغو نچه تا دا نیز دکری لاس ازاد دی خلا ازاد دا پاسی بر پسی دسی دکا طریقہ کہ پوائلو کی پا ناستا ناستا سڑی مازغو کرے دا باطل مازغو کرے چی اگا اوزی روست بیا قاری گی چی اصلی اخو آغا چلی را سرو کچی جا کری نی اطول زمیرون ایما تراجی اکول روست بیا جی گیا خیر دے شمشیرے که در جنگ بکار ناید آرا بر سر خود بزن صوفیا بر خیر یا تر شیرے بس شد بیا نجو حکیمان و دکتران و علاج کو ابن سینا علاج نکی دے سوپی سے ادھر آؤ لگا پہ دام اچاؤ فلسفہ کوئی جیسے سائنسدان دس لیے وہ نہیں جا مولیاں دونوں بس ایسی ہوگی مہاراج پسے تھا کہ پاس نے پوچھے کہ ہندل تو گرمی سے تھا جتنے تو پوچھے تھا ہندل رکھے تھے جارو پکار دی سوپیا وہ خیر ہوتا تو دو ادھر تلو توجہ سڑے واؤ رو لے توجہ سڑے چور اور سڑک تک جب پر پیدو سو رو سو چلو سو پر سپی سے باقی ان سے چلو سو ولی خپا شوی دا تا سووی اینو ما خطا لکا پیدن برا پر که دخلی خبری میکردی تا بانی گزار لگی دل لگی اینا نو دخلی پا خبر تو دمرا انقلاب لکرا رہے زما پا خبر تا که دمرا انقلاب را گئے زد اللہ کلام میں پدی که انقلاب لرا جی حکیم سے سخا جواب نو لال کورتا رسالے ہو لکلا عقلیاتو باندی اغیر لولے گلا سوپی سے داغی جواب کی دقت قدیم کر دی شمشیرے کے در جنگ بکار ناید آرا برسر خود بزن دا خپل تو بانی زان مردار تا پا جنگ کے استاد پکار رہا نہ لو تو رس نے کتابوں لکھی تو وندی نے نہیں لو تو تھا نہ ہماری کا پید نو شرط دا خود دا تو یہ چیز کبھی مسئلے دعوت ورکائے کہ پاگی بانی پوئے گی صرف دانے کی توتی شان تٹی کی دیات کری اور توتی شان تٹی کی ہوتا ہوا مرش اتیا کال اس وقت توتی شان تٹی کی تک ہے داغے نہ جات نہ تو انا پاگی بانی پور نزان خود پور کا کہیں زیادہ سن پید نو رب دے زما بل خبر ادا طریقہ تعلیم سچی کائے اور سچی وائے نو توکل پا اللہ کا ادا بر اللہ کار دے اللہ بھائی کئی خل بزمائی پوکے بزمائی مرغے کول بدا اللہ کا یہ عیسیٰ علیہ السلام بھائی انفقو فی فیکون طیرم بیزن اللہ پوکے زما لاز زما خور زما پلاس کی مرغے کول دا کار دے اللہ تو ویل زما ادو ویل اثر پیدا کول زما دا رب کار اللہ سب ہے کئی زمان خون کی اسکو الہ کا ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس تا تخپل دا عجزی جارم اللہ ابی اسی جارم ازدک خو اعتماد پا اللہ بانی ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب رب دے زمان چی اغولی حق بانی باطل علام الغیوب رب میں دا سرے چی دیر خفیزن کے دے پا تمام پروبانی دا مخلوقنا اللام دے آغا مانا سرا ذرا ذرا آغا تا معلومہ دا جزیات تا معلوم دی زما دا ویلو تکے تکے دا اللہ رب العالمین پا مخ کرے دا اللہ رب العالمین پا اردو کے دا اللہ پا لیدو کرے او زدین پور تا سر چول اغم دا اللہ رب العالمین کار کرے کاغب کے تا سر چی وابا چی او خبر سیو قل جا الحق وما جب دیو الباطل وما یعید ترقی دا دعوت چی طول قل قل سر دا شو بین کوا دا شو بین کوا خدا میوی کا نا کہ یہ مطلب دین دے جدا تو اسے پیوزل پہ لڑائی کا میں بیان کو خفل کوا موقعی تاو گورا چھے بکم طریقہ بجے کی مناسب انہوں آغا طریقہ ہوا ہے بلا مناسب دنا بلا ہوا ہے بلا مناسب دنا بلا ہوا ہے قل جا الحق وما یغدی الباطل وما یعید اوہا سرگن شو حق قرآن راگے الحق القرآن سرگن شو حق سورة سبا بیان شو جا الحق سرگن شو حق راگے حق احق سرے حق دا اللہ توحید قیامت الکتاب الرسول مسئلے ترگن شدی جا الحق کو تیسے چرا مدد کوئی ما املکون مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک وما لہو منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة حق ترگن شو حق رائے حق ترگن شو انبیاء اللہ لوی مقام ورکرے رہے دروغ پر موایا حق ترگن شو انبیاء دے بلنی قابل ندی عجز دی محتاج حق ترگن شو جنات پہ غیب انہوں پہ گی نوریتنا ولی تعظیم کوائی حق ترگن شو خبر پاک سولا دے دنیا پہ اسباب و نجات نشترے سبا والا دائی زیر زبر کھولا اختیار دا اللہ دے حق ترگن شو خلق دے دن نندے خبر ما بلغو می اشار ما آتا ہے ناہم کتاب سخنو آغا علم سخنشترے نتو تو بیانو کا حق ترگن شو طریقہ دا دعوت اللہ دا طریقی زکاو پدی بانی دا اللہ دن خلقو تو رسو جا الحق وما يبدي الباطل وما يعيد اس بداسی شی چه پدی طریقہ بیان شی حق بیان شی نشی سرگن دے رے ما يبدي نشی در سرکے رے الباطل باطل وما يعيد او ناغ بیارہ کر دی دے رے شی سو مطلب خبر بیان شی سو وقت پس دخل کو نئی رے شی اغ زول باطل جارا سرو شی یا اغ باطل نہیں رنگ بدل کی حکمت اغرض یا غیوی پبل شکل بانی باطل رہتا گن سی قرآن دا قرآن پا طریقہ بانی بیان کا چھ بیان دیکھا ما یبدی الباطل نشی دا سرکی دے باطل نوے باطل نشی رات لے دا شرک عقیدہ راجوید انو آپس رات لے شیخ زڑا کی دا شرک رسول اللہ علیہ السلام داوی دو کنا ان الشیطان قد ایس من جزیرت من یوبد فی جزیرت العرب ولیکن فی التحریف شیطان پا جزیرت العرب کی دخل عبادت نہ من شعر نہ امید شعر شرک بدیا جزیر کی نکی قرآن بیان سو دا پیغمبر دخل نہ بیان سو دا صحابان دخل نہ بیان سو دل تک شرک نشتر گندے دے لیکن فی تحریف یو بل تپارول مخالفتنا کول اپا بل طریقہ وانی سو باطل را دن نکول دا با پکی تی ما یو دیو الباطل دا دا قرآن برکت دا قرآن تعلیم کی دا شعر ما یو دیو الباطل وما یو عید ابدا شورو قول شورو کے دل متعدل عظیم دوارا جواب افعال الباطل نروا سمانا عقیدہ دا شرک عقیدہ دا انکار دا پیغمبر عقیدہ دا انکار دا آخرت دا شانتا عقیدہ دا انکار دا قرآن وما یعید فبل شکلوں نشرات لے پر یسر شکلوں نشتر گندے دنے شیطان نشرات لے ما یبدو الباطل وما یعید نبی آتا شکل رہ تر گندے دنے شی قرآن ضللتو فإنما ظلو على نفسی دا قرآن دا تعلیمات و اثر دا دے سورہ حامیم السجدہ کی آیات ویم دا قرآن کار دا دے جو قرآن سر اصلاح را للا نو آغا خبر بیانیشی ترکندے دلے آغا خلق کو پریخی خلق کو نرکو سی تلیشتن سی پارا آیت نمبر دو تلیخ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقين دا بيان لج دي دا الله دير قدران كتاب عزيز الله عزيز صفت دا كلام عزيز لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل نشي مخيره وتباطل من بين يديه المخينا دي دي كي چه بيانه پا مخ پا مخ بانه نو باطل با مخیر نرازی خوش شرط ما ویداده کنیز دا کول چیز دا دی فاید مغوهو مغوب کری چی مغوب پیو کرسته شو نو مخیر توک نیشی دات لی من بینی ادهی ولا من خالفی انتی نروستوم داری مرسو لاد در سل تا بند شو خود چی کمه طریقه و دا قرآن پایا طریقه کامل طریقه بانی بیان شده دقل تا بیا باطل نرازی و ما یعید نا زور رات لیشی نو پاگران کی رشر کو کفر بلا خبر ترگندی دی لیشی لا یاتیه الباطل تنزیل من حکیم حمید دیرالی گلی دا اللہ دیر دا حکمتون اور دیر سای لیشی طرف نانو سنگ براشی باطل بیولو نشرت لیلی قل ان ضللتو طریقہ دا دعوات اللہ بلا اعلان کوا بیان کی داوم ہوئے کز خطا روانیم خطایم فا انما ظلو علا نفسی یقینا خطایم ذو اتاوانی پا ماوانی زمواری زمان وینی طبیعت فبما یوحی الی ربی اکا پا سمر وانیم زمان کمان لے بلکہ پا سبب داری کی وحی کرد ما طرف زمان دا اللہ کتابیم یقینا اللہ دے اوری دن کے دارتو دیر نزدے چھ سویم دنزین آوری لرن ویرانا مطلب سدے مطلب دا خلق و تنسازی قبر داو کا کز خطا ویم زمواری پا ما با اندتاشت نخلاص سے او کدو پا سمر روانی متا سوینو بانی انو بیا بیا بس چل کوئی دی خبر کم چرتا سوچ کرے دیں او کلے گڑا غصر وی بکوری دا سروا سابق سبلا نو غصرے سنوی دادا اللہ دی نکی اللہ دی بیا نکی اللہ دی بیا نکی ولی کزو ملاسن دا گڑا بچوک ترے اللہ دی نکی جیزم دا سنو کزو ملاسن دا گڑا بچوک ترے نو قرآن دا خبر کئی وی اللہ دی نکی اللہ دی نکی وے کہ تاسو گمراہانے والے کہ یہ نسو چل بکوائی او اللہ دی کی اللہ دی کی کہ تو سمر وانیم اتا سونو مدنو بیا پس چل کوائی دارا تو ہے کنا دام دی اعتبار مقام دی سوچ کی غرضی ہے لکھو پہ غم یختکوز بسی چل کو مدا غم دل خرے چی طلب دا حق ہوگی انعباد پیدا شی اچھی کی جنو انہو سمیعن قریب ولو ترائیس فزیو فلا فوت روزے کی بیان لطلن پرین خون بیان تا اللہ ما پریدن تا کی دشپا کم ما سطن با بیانو کم او بیا بازم فینا نوی پریدو دلتا بیان تا ما ازو بل کلی تلاشن لو سپیکر ما سخو ما ازو بل کلی تا اسیم زمان آوازو لیدے کی گید مرنی جو کلی ابیا لو سپیکر دے ابیا با خلو زمان خپلی سنو پرتوک باتن او باسم خیر بنی پڑے چپرے سے تو بیان حکم پہنی بھی پری دو پختون سارا نہ سو مر گئے اللہ جی بخی اگلا اسپیکر پہ گوا راجا دونوں خدے بنی نے پیغمبر بنی راجا رما کر لی چلو تقریبی احترام بیان تھا نہیں پری دی وقت ہوتا کیا رہا نا آخر میں تو دا خبر ہے ذرا کا جرگانا سو لو جرگا مارے تاش را کم دن وایا کم دن مانائے دینیزی علاقی کمی از دربند نر آواخلا تر کوستان پورو طول دا دینو اس الحمد للہ بیستا سی کل میں پدے ہاتا کے دن بار تما تستا سدا کل دن کر پدے ٹول ملک کی پدے ٹول علاقہ کی ملیا نیشی ملیاں سے پوہان سے اگو ٹول عمدہ کا مسئلہ مان رہا یہ استا سدا رے کے پاتے نمائے اسپے لوڑ لے تک لوڑ استا سدا کے اسپے ہو لو بل ساتل لے پدے پاتے دا اسپے ہوتا رہے لوڑ کا تکیے رہے سوٹے کا تکیے رہے بے گور جدید تدر ہنا رہے جکن رہے داغی سرم پون شو ان ضللتو فانما اضل على نفسی وان اهتدیت فکذ فسم روانی مطول خلق سما و مدلا فبما یوحی الی ربی زما درب احسان دے زما درب احسان دے ما سر نام دے چل اللہ دا خبر دے ملک خورا کالا نپدی بانی میں تو سوچ فکر پیدا شی اللہ نے دی ولو ترا اس فضیو کپدیو منشو نیرا خودا کنا ولو ترا اس فضیو فلا فوت ارمان لو تمنا یا اتمنا د بندخ فلا رخ فلا تالا ارمان پکار دے وہی تالا سا پا حال بانے ارمان پکار دے ارمان پکار دے دولا ایزی فضی اوکل چبوار خطا شی فلا فوت نو نبی تختی دل فلا فوت لهم نبی تختی دل لدو ختمی دل و اخذو بی مکان قریب ولی بنی نیو بشید نیزی زائنا قیامت کی چپاتی معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ده قبر نپاسی دو فرشتی دی یو مخی ده یو پسی ده چرت تختیت هست تختیتو دین شو فلا فوت نیشتی تختیت دل انیشتی فوت که دل ده اللہ نا ولی ده اللہ پولیس الال دی او ده اللہ پولیس رشوت ناس دیری دی نو فقالو آمن نابی اس بوی من پیمان راور منوی سورت سبا مسالے نمنی منم فائدہ بند کر منگتا زمن پہ یقین قیامت لری دے نو داشن تا قیامت کے بیا دنیا لری دا لری سو مطلب زمن پہ قدرت و جور کی امکان نشی دا گے تو آغل تا کی بیا دنیا لری دا اس سنگ چی دل تا عالم زمن نا غیب دے آغل تا کی بیا دنیا بیا عالم غیب شی اب اور کسی بیا غیب کے لیچے اختیار نرسی مطلب سو دی ایمان حاصلولو اد ایمان د گٹل منڈائی بازار دنیا وا اور دل کے حاصل کرے نہ دے الت لاڑی الت راجے سودا نہ کرتی انا لو متناف نم کا میرے دین بدکم سی وقت کا فروبی جماعت کی سری جبل نہ تپو سکو جو تشی مبارک دا نرخ یہ تو نرخ دے عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ تو کم جی دبار دینی سزا در کرے انما ہی اسواق الجنہ جمعتون دا جنت بازارو ندی دیکھی دا جنت سودا کی دا جنت بارہ کی تپوسوں انما سلو دا دین دا خود دنیا بازار نے سدن تک یہ دنیا دا بازار تپوس کے ہیا اسواق الجنہ نکم شیر جنت سرا جنت دو زف سرا واسطا نلری یعنی دا جہنم نہ بچ کے دو او دو جنت دا حاصلولو دا اللہ دا غضب نہ بچ کے دو او دا رضا دا خوشحالی دا حاصلولو خبر نہیں اگر خبر جماعت کے نہ روا دا اسیم خن دا او جماعت کے او دا جماعت پر حدود کی دن نبیا نہ روا دا منہ کرے گا سڑی آوازو کو من بالجمال الاحمر من الال جمال الاحمر سوک دے وے چماعت اللہ طرف خوی دا سورہ اس سور اوخ میں رخ شیر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی لا ردہ اللہ علیہ اللہ رشتہ پلک نہیں درد نہیں کتا بلا موقع کی چاہ سے اعلان کرو تشید رخ شی پیغمبر السلام دق خیر کے لا ردہ اللہ علیہ اللہ رشتہ رد درد نہیں کی عالمان ہوئی سنت طریقہ امدادا چاہ سے رخ شی اعلان جماعت کے اوکو ندا بنو چور گتا اپنا اللہ رشتہ رد درد نہیں اللہ جستا لاس بھی توڑنے کی جستا پلاس جماعت بھی ادبی کا

جماعت میں نشتے دا جماعت لاؤڈ اسپیکر میں نشتے دا جماعت لاؤڈ اسپیکر دا سیاسی جلسے دا پارا بل جاتا علم نشتے ناروا دی دا وقف یزای استعمال اللی دا منی دی ہاں دا جنت خبر دا دوزخ خبر دا یون دا بچ پیدو دا بل دا گتنی دا سودا دا آخرت دا دی زی جماعت تیم دا دی زی دی جماعت دا اپا جماعت کی گی که مستقل مدرسه رو جواب کرده جو مدرسه که بکی گیم و هر جماعت که مدرسه دا دیو جن ذکر کی انا لهم التناعش من مکان بعید و قد کفرو به من قبل یقینا دو کفر کرو مخیه دینا من قبل و مخیه دینا دا دیر وزینا دا چه او فرمان کی دا دینا مخیه دنیا که جو جواندهو اد ایمان دا جاتی زیر ناغی که دا انکار کرو و یقذفون بالغیب من مکان بعید دو وشتل کی دادی نالی دری تغیبا دلیر زائنا دنیا او آخرت دوارا دیو بلن لری دی سنچه اس آخرت لری دی از خلق و یقین دا دی دا شانتا آغا شانتا والتا کی دنیا لری شی نو دی آخرت چه لری پادی شی از دلیر زین گزار کی دی دنیا طرف تا جدا غزن بس پلا سراولم نیشی کوله نالی دری دنون دلف گزار دی وحیل بیناهم کما بیناهم و بینا ما اشتهون پردکڑے شہید دو اور پمیندا کی جدوی واڑی سواڑی ایمان دے واڑی چی ایمان میرا اڑلے اور توبہ میں قبول کر دے سے یا دے واڑی سو کی دنیا تبیا لاڑلے اور دنیا کی میں نیک کرن اوکڑ دے نہ رے پکار نہ راضی یا دے چ پغواڑی چ زما رو عیال ما سرا اے غے پلاس نہ راضی دے چ غواڑی جنتوں تلاڑے غے پلاس نہ راضی دے واڑی چال لشفاعت اوکڑے غے لال پلاس نہ رے پدی میں کہ دیوال لے پردہ رکھے دل بینما یشتون کما فعل بیا شاہم من قبل لکج شوی ردا طریقہ دو دا کی دیوالو سرمخ کے دونا کما فعل بیا شاہم اشیاء جمع دا شیعن شیعتن شیعتن شیع تابیداری تاوی اصل کی شیع ویلے کی گی نریخ شاکتا چی دا غٹو لرگو دا ور بلول دا پارا غو سریو خوی کی اغیبانی ور سشی پخی گی نا اونو دا غیب تسکورتا پکار را دی او دا شیع خشاک دے دا غٹو لرگو دا ور دا پارا پا ہر زیکی اتباع مثال دا غا خشاک دے دے خشاک بانی دا غا غٹ لرگی چکے می دا غٹ رو اساس دو پی خپل بازار گرمی اگو بانی ور بلیگی دو پی خپل بازار گرمی جلو سو باسا لیڈر پا قلارا ناستی اگا پولیسو ٹکوی ورازے چی جلو سو نو باسو علامتی ارتال کرو لیڈر سے پچل وال بانی یونیورسو اگر پولیس ہاؤس کی کہنا بلڈنگ کی کہنا ادھر تو پتہ نور بانی شیلنگ نہ رخلاس کی انسو گیس پہ رخلاس کی ڈی پی کی کما فعل بیا شاہم من قبل دا شیع دے دا بل تو دغتا گتی تا رنا کی او بل تا تپر سی بیا شاہم من قبل دا دو چپ نظر جنا شیعہ لے کی مقترائیان تا چپا غورن او بل پہ چروانی او شیعہ مکانو او شیعہ مکانو لکی کما پر لیا شاہین قبل لکہ شیو جدور مشاہر کے دوچ پسوان دوچ رچ ہٹا دے یا شاہین دوزانی خواندان چی دوی پاکی دروان دی اگو سر چیشونا اگو سر اوموشو دا دو سر اوشو اگو سر اوشو کما پر لیا شاہین دا دیو مثال خیم صورت العراف دی جہنمیان با جہنم تا دن نشی مشاران مخ کے زیاد مجرمان چی مشاران پا بیدنے کے ناغ مخ کی دی نور پسی دی دا نور کی پسی دی روس تی دی نو دو بو تا قاری جو بشی دارا پس رالو دو پس نور تا غضب راو اور جو کسو یو بل تا با قاری جی آیت نمبر 38 کی قالت غلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون غتان حالت الكشران جهنم تطول دنكو يوم الدنكي ودلن بلا دخل لعنت اختها ندو بلعنت وی پاک پلا کی دی والا وان اخپلا خور یعنی دا کی دی شیعہ لعنت اختها دا سی دی لکتیوئی شی لعنت شیعاتها پاک پلو ڈلو پا مرگرو بانی بلعنت وی مشرانو بانی بوئی دا دلی پا مرگرو بانی بلعنت وی تباشا اللہ زبان نور غضب را والا انچر طول را ایو دیکھو نبیا بوئی هاولا ای اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار اللہ دا دی هاولا دا پلیتان ها اولائی دا لیڈران ها اولائی دا کسان دا ادباری چیزان لجوڑ کرو اضلونا مدومنگ خطا کریو گمراہ کریو فاتحیم عذابا ضعفا من النار اللہ دولا دبرغ جے صداور کا زمنگا امدو اددوا غمدولا وی جد وزی کنا تا کم خوندہ وار سڑے بوی چی تس صدا دن دا طول گنی پا مادا دا بلغ و طبیعت نخ کریی لکا جنت کی آر سرے بو کہ دا اللہ سر رحمتون رو طول پا ما دی دو بلغو تا کم کری دا شندگل تا کی سزا ہر سرے بو کہ سر سزا دا خدا طول پا ما دا پا دی نور رو شتا دینا لکل من غیفن ولیکن اللہ تعلمون ہر یولا دا دا و توسی بی پوی گئی نا یو بلبانی لعنتون رو لعنت اختها حتی ازد دارکو فیا یہ غنسو سورت سواد کی اور دغا مسئلہ ذکر گئی جہنم کی بے اول تبیا بجر دی ہوئی کنزل و علب اوبل تک گئی چکل رہے جیسی آیت نمبر 50 ہذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار دا بل ادل ادرالا مشران مخی تلی بی دینے کے مشران دا مخی تلی رسو بزی تابیدار لالالا نو تابیدار چی لالالا وی دا نور درالا نو دو بوئی لا مرحبا بهم او دو دیر کلے نئی مانا دس پہ رسل رالس نو بارت نقصان جوڑ گی اغوبو توی بل انتم لا مرحبا بکم پتاس دیر کلے نئی ولی انتم قدمتموه لنا تاسو مقتدا منزل مختی کرے دیں داد دو زخرا خمکتا تاسو خود لیون فبئس القرار نبت زیدارا مولا اطول جہنم کی دن ندی قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا من النار سزا ورکا عذاب لذیات ورکا دادی کما فعل بی اشیاعهم من قبل لکچے دو دے ڈلو سر شیوان ندوبوں پدا حالت باندی شی اس صورت الاحزاب کی آیت خیم اخیر کی لاخفل مشران چی پبی دینی کی مشاری کروا دا دین لار خلقو تو نو خودلی دا بی دینی لار خودلی وا نو چکال یو دشی نو بیا بسوی آخر دی سورت الاحزاب کی آیت نمبر 8 پیتا وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا رب زمن من خمان الکلو دخبر مشرانو سادتنا ولاتنا وسائسینا دا حاکمانو منلیو دا سیاست دانانو منلیو دلی درانو منلیو اللہ دنیا کی من سادتنا سوک کوئی مانا امام راغب رحمه اللہ تعالی ولا تنا وسا اسینا چیسان لے ڈالا نما دلو وہ کبارا انا مدی منگل ملیاں گٹ گٹ ملیاں دے دلون سبیلا نخطا کو منگا دے شریعت دلارنا کیا غلاروا دا اللہ دا قانون دنیا کی تنافذ کولو نو دا اکثریت دا جمہوریت رمجے پو جمہوریت اولو فاظلون السبیلا علانن ورکدولو دے فائنی من العذاب دو عمرہ دری عمرہ دا عذابنا لانت کا پی لانت دیر لوی اللہ تی پی لانت کا دا دی شیعہ کما فعل بی اشاعہم من قبل لکچ شوی دی دغ خبری ددو ڈلی والا یا ددو مشران سر من قبل مکے دونا قانون کی لیڈر مکھ کے روان دے کنا اور ادہم النار وبئس الورد المورود نور پسی روان دی انہم کانو فی شک مریب یقین مودو پشک کی دا سے شک کی پشک کیا کہ ان کے او شک کی مریب لکا لیل آلیل دا سے شک و دس سخ شک دے کہ اگر سلے جو ہمیشہ پشک کی پاتی کی غرض ہی دا عقیدہ سورت ختم سو مقصد دا سورت نفی دا اثبات تا مقاصد اربعاو علیہ اول او دین مقصد عجز دا مخلوق داود سلیمان علیہ السلام شیاطین فرشتے درم مقصد نفی دا شرک بالعباد الصالحین نفس شرک بالجنات نفس شرک بالملائکہ ذم حصے صورت نفی دا شرک پا وجوہ اربعاو باندے مالکان ندی دا مالک سر حصہ دار ندی مختعون ملازائی دا اللہ سر نشترے پا اللہ بانی نشترے چیز آغا بہو منی لا تنفع الشفاع سفارش منت فیدنی سی رسولے چیزو اذن دا اللہ نی اذن دا اللہ بچر تکی او طریقی دا دعوت اللہ مقاصد ثانیین بھی ہم ذکر کر مسئلہ دا انفاق گوری دا پا منتون وعزون یوازی نکی دیلا با دوین سیلاب غواری پا منو نسولا دسرو وین سیلاب غواری شرعی نظام لو انقلاب غواری دا دلیوانو خبره دا چنوک بسور نشی اشریت براش دا دلیوانو خبره دا روغو ندا دا پیغمبر زمانه کی نوک نوی سور شی اشریت ندر آگلی لوس بسنگ راش او آغا زمانه کی آغا کافر لاخو گزارا سرکی دا ادا داشی کافری چی دا آغا کافر و کافر دیدا دو سر با نوک بشیر نشی اشت براشی لا این خیالستو محال استو جنون آن دمرا دا چه بنده پا آغی مکلف چه ایده پو وسکی زنون وسکی دا غده چه پا خلوی وایو پا خلوی وایو دا غمرا خبر دا دا دین افو توست اللہ دی راکی عظم مضبوط تے انشاءاللہ چه موقعی نو دلاسو چه سکی دا دلاسو بکو او زیو اخصر صرف دا خلوی خبر دسو کنو مجبورو دا بکو دا صورت مقاصد اور تجزیہ دو حصے بھی یہ اس آیتن کی یوا حصہ دو سب کنو اد دو اشتم نے تر اخیر پورے بلا حصہ امتیازات کی صورت پنجم خبر ادا پاتے ہو کام مناسب تن نمک کے بیان کروں خلاصہ تجزیہ میں کھولو مداد صورت مشکل پکے تھا جدری اتنو حتی اذا فز عن قلوبهم او دا شنتا شفاع مسئلہ دا میں بیان کرا امتیازات کی جدی صورت دا نور صورتنا امتیازی خبری کم دیتی دی کی ویلے شوی دی آغا پا نور کنشتا دی یو اثبات تا قیامت پا حل سرا دا امتیازات دو قسم دی لکا خاصا چتا سو دو قسم دا خاصا شاملا او خاصا غیر شاملا امتیازات دا غشان تی دا سی مثال لے لکا چی فصل او خاصا یا عرض عام واقعی فصل ممیز دی پا جمیع اغا مشارکاتو کی او خاصی سرا یا عرض عام سرا پا زنو کی راجی زنو کی امتیاز نراجی دا شانتا چکن امتیازات وی منگا زمنگا استادان رحمهم اللہ وی ناغذینی دسی دی چی آغا بالکل پبل صورت کی آگئی نا دغت امتیاز لک خاصا غیر شامل کی زنی امتیازات آ رہی چاہ پلور صورتوں کی ہو پٹو لکھنی یا کی یا دو کیا دیو کیا کیا خبر نور پاغل لس یو صورتوں کیا امتیازہ اول امتیازات حقیقی امتیازات اضافیہ پر نسبت دزن صورتوں نہ دزن نورو بالنسبت الى بعض دون بعض اخرى نور پر نسبت نہیں دا امتیاز چپ حل سر قسم ثابت کرے بلا و ربی دائی دی صورت کی ذکر کرے دے تو صورت یونس کی لستے میں دا شنطہ تو صورت تغابن کی دری صورتوں کی شتے پدی عنوان مانے حل و پا قسم بلدے کی نشتے بیا پدی معنی بان امتیاز دے نور صورتوں پا خلاف دا غجور صورتوں نا جن اس بات ذو الجزء الذي لا يتجزا فلاسفه خدا ہوئی کہ جزء لا يتجزا نشتے حلولا شتے حکمت صدے پدے کہ بدی وہ لکی ابطال دا جزء لا يتجزا اس بات تحیولا کی دلیل پا قدم دا عالم بانی عالم قدیم دے دنیا قدیم دا اور دا عقیدہ اندوانی دا ثابتی پی و دنیا نا حدیث والحیولا عدیم القون لیس لہا وجود دنیا حادث دا نو پیدا شدہ دا انقلابات پہ کی رضی بے بختمی جی دا دے پہ قدم چکم دلیل وی حیولا لیس لہا وجود وجود نشترے اسیر الدین ابھاری ہدایت الحکمت وی فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا مثلا ختم کی نجاو فی اثبات الحیولا نحیولا ذوتی جزء لا يتجزا نشتے قرآن نشتے سورة الاحزاب کی وئی دی سورت کی وئی نور سورتنی کی وئی بلتا ذکر کہ اثبات الجزء الذي لا يتجزا دویم آیت کے وم آیت کے نرسم آیت کے مزدقتم کل ممزدق انکم لفی خلق جدید هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزدقتم کل ممزدق تمزیق دبابی تفعیلنا بیو سر ممزدق مفعول مطلق راولده بیو سر کل مراولده کل ممزدق نددینا چی دمرا تمزیق راگنا تو شیره ایک یو جودی لا تجازاره بلتشینشتی چی دا غو پا دی جفه هم کنو زمان جفه که خدا ذره ویلی کی نرشه دو رکو نرو کشه آغاو تا داوی نو تاست دا چی سره خیم چی اغا داوی اول دلی دا دی خبری ذکر کرده لا یعظو بوانو مثقال و ذراتین فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين لا علم کی ذرهم ذرین لکیوم ذرین لکی اور جزء الاصغر کی قران میں دی جزء لا تجزا ذم ذلیا نہ ہم ایت کی ذکر کرو اذا مزقتم كل ممزق نہ ہم نو ہم کی انکم لفی خلق جدید یہ بتا اس بیا پیدا کی ضرور نہیں کی ہم دغه مسئلہ نلسم آیت کی بھی ہم ذکر گئی فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور تمزیق دو قوم دو سبا دو طریقوں بانی شیرے یو آغری چو سیلاب ختم کرو ریزہ ریزہ و خس خس کرو دو نشان پاتے ہیں دین تمزیق حصی پا تفریق اول رکی دل و شول رکی دل سر دنیا کی روح کو یو زی وجود دا غپات نسو دی اول مانا بانی تمزیق دا جز لا تجزا خص خص نکر ریزی ریزی نکر وجود یا سر پات نسو درن النقل عن الربانین عدل علی المسائل جمعا دا مخیات ولو یر الذین ظلمو ویر الذین اوت العلم الذین زل علیک من ربک الحق دو معنی مکری کنا معنی سو مطلب یعنی مطلبونا یو دا چیارا دا یجزی دلان دیئے لیجزی ولی یرا دا قیامت مسئلہ دا حقیقت سرگن شی دنیا کی زوتاو چلتے پر سرگو بین دویم صورت کی مائی کلام استینافی دے یرا اللذین اوتو العلم ربانین علماء چکمی مسئلہ قرآن ویلے پدی بانی کرے تنگے ہوا الحق و ادھر سیدہ نقل اجمالی پا مسلد توحید پا مسلد قیامت پا مسلد کتاب او پا مسلد پیغمبر دا حقانیت پیغمبر دا تیر امتنو عالمان چوسم دنیا کی موجود دی اگو پا دی یقین کی ہوا الحق دا وینا بالکل سیدہ بالکل کردہ دا دی صورت کی ذکر کردے پا تلور وار مسلو بانی قرآن کے پیوا پا دو مسلو تیر ذکر کردے او پا طول بانی یو زئی مختصر دا برزینش دی دی صورت کی ویدی اتسالورم امتیاز افترا علاللہ کذبان ام بیهی جننا اخدا پا دلیل کی ظاہیر شکل یو یو شانتا جو کرد و حقیقت کی آغا شانتا دین وجودی نیشتی یعنی تمویح او دا شانتا مغالطا پیدا کول او بیاد پیغمبر اسلام بارک دست بیاد بی خبر کول پا دی عنوان بانی اعتراض قرآن کی بلدی نیشتی دلت مختصر ذکر کرے رقضی حقیقی پا عنوان باندی حتم ایت کی پیزن امتیاز علمنا له الحدید جنگی اسلحہ معلم متعلم او تعلیم درے والے ذکر کرے یہ تعلیم کی تفصیل کرے دے پیزن امتیاز تفصیل تعلیم اللبوس قدر فی السرد اعمال صابغات و قدر فی السرد دائمی کہ قرآن بارہ کسی معلم دے رہے قرآن نو قرآن دا سے ہوایا الف زبر آ ہوایا با پیش بو ہوایا کافر کارو سے دل تک کیا زبر پیش رہا ہوا پیش رہا ہوا وقت وہ تقاری تو میں نے کہا پیش ہوتا ہوایا زور تو رخشی ادا ہوتا تو دے الف زبر الف پیش نہ پنجاب دیا پختو والی نوائے دا جیسے کم رہا ہو خپل تک یہ جانتا ہوں سوچا خپل آگاتا ہو رہا حال تو سے چال تک علی زور آزاد کی آگ نہیں شیر نہ داغ دے نہ پسی داغ غلط راوڑی اخبل ہوا ہے کہنا ناگا اللہ کان دے کچھ پیغام اخدے چکھ رہے پتہ پنورانی کہہ رہا کہ اس پنجابی ہوئی زور آگا پی جنی زبر نہیں پی جنی پیخ پی جنی پیش نہیں پی جنی غرندے پی جنی سکون نہیں پی جنی تو سکون ہے لکھا سکون تو غرندے تو دا یو دبل سر تڑ لے شے پختو مارے دا کہ دای جیتی کی طرف جی کوئی چڑ لے شے دے اذ تو ور شروع کر دا تو بل تاڑم سی تعلیم اللبس مے قران دا پرہن نہ ہوئی چ زبر آوا پیش دوا بس اگے کی خود لی دی ایا من سابقات دروعا سابقات صفات ذکر شے دے موصوف پر خیر ذکر دا صفات دا موصوف و صفات دوڑو کار کئی نچے دوڑو کار کئی خبر تلو گدائی جوڑا چی پوا چلو تدا کو قدر فی الصرد دا کرو پو اندازہ کی اندازہ دا کرو پو جوڑا کی اندازہ کا سرد ماوی کوشیر تو بھی کنا سرد تو الکلام کلام مربوط نی روان تو سرد فی الحدیث کلام کی مسلسل روان دے قدر فی الصرد تسلسل روان پا کرو کی چی دا کرو یو شانتی یو بر سر لگی دلی دان کے دعا کڑے لگے میں کے ادرے میں دے خالی پرے دے نقصان کی نہیں پاگی کی بخش نہیں دی گولے کے کرتوں گولے وہ بھی کیتے جی قدر فی سرد تعلیم کا تعلیم اللبوس وہ امتیاز اصلنا له عین القطر بندہ جس نے ارادہ کی اللہ اور راغی مناسب اسباب پیدا کی ضرورتوں جاتی کی اسباب جاتی گی دا داود علیہ السلام نے سلیمان پر زیاد ضرورت دا جہادی اسلحے او جسوا یو خدا کا حکومت عام شو دے مدا چلری ہوتی دا بغاوتن احتمال پر کہتا جاتو دا سلیمان علیہ السلام کل زیر جام بغاوت کرو جرنیلو دے علاقے گورنر مقرر کرو اگر بغاوت کرو رجام دا خپل بل یو کمانڈر دے دے علاقے والی اگر بغاوت کرو سلیمان علیہ السلام پریشان ہو القائنا على كرسيه جسدا ثم اناب دد پتخبانی میں زور را وسو دبا اور اغلو بغاوتن شروع شیو طرف تا بل طرف تا اللہ تو کر دے نہ تول اللہ تابع کر زمانہ بغلتی شی اللہ ما معاف کا اللہ معاف کو بغاوتن پر اصل نہ غت زیاد ضرورت جہادی وسلی دغه وجنا غدا سن کوشش کو جو پاواز دی اور داغی نسل کشی وکلا دریا پغاوے بانی سنا از غلیظ علیه بلاشی صافنات الجیاد نچکل اغا تا ضرورت زیاد تو ناغل تامدی پیدا کردی او داغی اسباب یولوار کردی اغا تا ضرورت زیاد تو از معسکر و دا جولولو د فوجی بارکونو او د فوجی زینو د جوړولو یا مانو له ما یشاء من محاریب محاریب جنگی زینہ جنگی مورچی ما یحارب منه چې دا غینه جنگونو کولیس مضبوط مکانونا او دا شانتا وقدور راسیات دا شانتا جو خانکونا دا غٹو غٹو دندونو تالاونو پشانتا دا تضرورت جاتو اللہ علیہ اسباب جاتو ورکا اصلنا لہو آن القطر اگا معلوم شو اتن امتیاز یا عملون لہو ما یشاو من محاریب و تماثیل اللہ محاریب عبادت خانی محاریب مورچی سنگری محاذین مضبوط یہ دشمن حملہ پی نہیں کی انو تدا غلا سفید لیسی نہم امتیاز ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض لسم امتیاز تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین یہ ورسم امتیاز قدر فرق داخو تعلیم دلبو سیم راضی قدر کے سرد مطلب نہیں ہے لو